przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Czeskie śmigłowce są już w Polsce, mają pomóc w zwalczaniu rosyjskich dronów. To część większej operacji NATO. Rok po powodzi wielu mieszkańców Lądka Zdroju wciąż nie wróciło do domów. Remonty idą powoli, a odbudowa pochłania miliony złotych. Rubio modlił się za prezydenta Donalda Trumpa. Z premierem Izraela stanął przed ścianą płaczu. Czeskie śmigłowce mające pomóc w zwalczaniu dronów są już w Polsce. W najbliższym czasie mają dotrzeć do miejsca, gdzie będą stacjonować. Poinformowało o tym czeskie Ministerstwo Obrony. W sumie to 3 maszyny, a towarzyszyć ma im 150 żołnierzy. W Polsce spędzą do 3 miesięcy. Decyzja o wysłaniu śmigłowców zapadła w Pradze jeszcze przed rozpoczęciem przez NATO operacji Wschodnia Straż. W tej misji mają uczestniczyć m.in. duńskie F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery. Operacja to odpowiedź NATO na wtargnięcie do Polski rosyjskich dronów. Doszło do tego w nocy z 9 na 10 września. Rok nie wystarczył na osuszenie budynków i przeprowadzenie remontów. Wielu powodzian z Lądka Zdroju nadal nie wróciło do swoich domów. Nasz reporter Paweł Pawlica rok po powodzi odwiedził panią Agnieszkę, która wciąż remontuje swój dom. Gdzie woda była? No tutaj tak do metra, dziś tak 80. Wyrwana instalacja elektryczna. No wiadomo, zalane piece grzewcze, wszystko. Remont trwa. Tak naprawdę jeszcze nie mamy połowy tego remontu, bo trzeba było poczekać, aż wyschną ściany, wyschną cegły. Aż dotknę tej ściany, ale w miarę już sucha. Sucha, tak. Tutaj sucha. Czasami tutaj na dole, w niektórych miejscach jeszcze dosuszamy dmuchawami. Wcześniej po hotelach, tam się włóczyliśmy trochę z jednego hotelu do drugiego. Troszeczkę było przerzucanie nas. No a teraz mieszkanie gminne, no to co daje nam taką namiastkę z jakiejś tam stabilizacji, że możemy tutaj sobie na spokojnie robić. Rodzina pani Agnieszki otrzymała 100 tysięcy złotych zasiłku dla powodzian oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela. Wystarczyło to na przeprowadzenie prac porządkowych, wstawienie okien i drzwi, zrobienie nowych instalacji oraz prace przygotowawcze pod nowe tynki i podłogi. Straty w samej infrastrukturze Lądka Zdroju zostały oszacowane na 300 milionów złotych. W Polsce o tym, kto ma dostęp do informacji niejawnych, decyduje ABW lub SKW, tak jak w innych krajach NATO, napisał w mediach społecznościowych rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zaznaczył, że nie może tego zmienić ani wyrok sądu, ani opinia prawna, ani oświadczenia zainteresowanych. Jak ABW i SKW ci mówią, że nie masz dostępu, to go nie masz, wyjaśnił. Wpis nawiązuje do wątpliwości związanych z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cęckiewiczem. SKW cofnęła mu poświadczenie bezpieczeństwa w lipcu. Sprawa po skardze trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który decyzję uchylił. Później jednak kancelaria premiera wniosła skargę o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sekretarz stanu USA Marco Rubio odwiedził ścianę płaczu w Jerozolimie wraz z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Rubio wysłuchał modlitwy za prezydenta Donalda Trumpa i umieścił w murze kartkę ze swoją modlitwą. Od Netanyahu usłyszał, że relacje izraelsko-amerykańskie są silne i trwałe. Myślę, że wizyta Rubio tutaj jest świadectwem trwałości i siły sojuszu izraelsko-amerykańskiego. Za prezydentury Trumpa, sekretarza Rubio i całego ich zespołu sojusz jest tak silny i trwały jak kamienie ściany płaczu, których właśnie dotknęliśmy. Mówił Netanyahu, do wizyty amerykańskiego sekretarza stanu dochodzi w momencie napięcia między wieloletnimi sojusznikami po dokonanej przez Izrael próbie zamachu na przywódców Hamasu na terytorium Kataru. Ataki Izraela w czasie negocjacji mających zakończyć wojnę w Strefie Gazy oburzyły władze Kataru, a także innych krajów przychylnych Stanom Zjednoczonym. Klimat. Jakość powietrza bardzo dobra, z wyjątkiem Warszawy i Trójmiasta. Tam jakość jest dobra. Na Wkrze, Dolnej i Górnej Łynie, Kłodnicy i Prosnej Górnej ogłoszono drugi stopień wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na pograniczu województw podkarpackiego i lubelskiego zagrożenie pożarowe jest średnie, w reszcie kraju bardzo niskie lub niskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Piłkarze Widzewa Łódź przerwali serię porażek. W meczu ósmej kolejki zespół z Łodzi pokonał Arkę Gdynia 2-0. Z kolei w Warszawie Legia Wysoko wygrała z Radomiakiem 4-1. W Legii zadebiutował pozyskany niedawno z RB Salzburg ośmiokrotny reprezentant Polski Kamil Piątkowski. Myślę, że efektowe zwycięstwo, ale boli ta bramka w ostatnich sekundach, można powiedzieć, meczu. Wiadomo, jestem środkowym obrońcą, więc chciałbym, żeby ten mecz zakończył się na zero z tyłu. Na pewno trzeba ją przeanalizować, żeby takich błędów więcej nie popełniać. Z każdego meczu może coś wyciągnąć dobrego i złego. Myślę, że ogólnie z całego kształtu jestem zadowolony, bo był to mój pierwszy mecz bodajże od maja. Cieszę się, że przede wszystkim jest to wygrany mecz. Nie mam trochę satysfakcji z tego, że to nie było to na zero z tyłu, tylko ta jednak bramka w ostatnich sekundach padła. Ale tak jak powiedziałem, będziemy to analizować i poprawiać wszystkie błędy. W innym dzisiejszym meczu ósmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Motor Lublin zremisował z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-1. W derbach Manchesteru City lepsze od United. The Citizens w meczu czwartej kolejki angielskiej Premier League wygrali 3-0. Dwie bramki zdobył Erling Haaland, a jedną Phil Foden. W hiszpańskiej La Liga Barcelona gra z Walencją. Na ławce rezerwowych jak na razie są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Dopiero mecz się rozpoczął. Jest czwarta minuta i bezbramkowy remis. Robert Baran z brązowym medalem Mistrzostw Świata w zapasach. Polak reprezentujący styl klasyczny w kategorii 125 kg pokonał Węgra Władysława Bajkajewa 5-0. Żużlowcy Unii Leszno w kolejnym sezonie będą się ścigać w Ekstralidze. W decydującym dwumeczu pokonali Polonię Bydgoszcz 95-85, a dzisiejsze spotkanie rewanżowe wygrali u siebie 50-40. Na koniec kolarstwo. Ostatni etap Vuelta a España z metą w Madrycie został anulowany, a to wszystko przez manifestujących solidarność z Palestyną. W tej sytuacji uznano wyniki po 20 etapach. Zwyciężył Duńczyk Jonas Vingegaard. 83. miejsce zajął Michał Kwiatkowski. Tej nocy dużo chmur, miejscami deszcz i burze na wschodzie, lokalnie mgły. Temperatura od 9 do 15 stopni, a w górach około 8. W poniedziałek sporo chmur z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, na północnym zachodzie burze. Od 17 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Polskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Eris. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, przy mikrofonie Basia Małecka. Studio B. Jak dobrze, że znowu słyszymy się w Studio B, audycji pulsującej groove'em, który ma Państwa podnieść na duchu, poderwać z kanap, a przynajmniej sprawić, że będzie Państwu pogodniej na zakończenie dnia i początek tygodnia. Razem z Maćkiem Jankowskim zapraszamy do godziny 22 i zaczynamy pozdrowieniem May the Funk be with you. W tej piosence zdradza się plan na dzisiaj. Otóż dziś sięgniemy do rzeczy zapomnianych i niewidzianych przez rynek muzyczny, który przygniatany jest co piątek oszałamiającą liczbą nowych utworów. Z wiary i przekonania, że po pierwsze, moc znakomitej muzyki została już napisana i wydana, tylko trzeba mieć czas i chęć, by jej poszukać, a po drugie, że świetne rzeczy istnieją poza głównym komercyjnym obiegiem w undergroundzie tworzonym przez artystki, które są w zasadzie jednoosobowymi wytwórniami muzycznymi. Tutaj mam na myśli kilka dziewczyn z Londynu, które tworzą genialne dziewczyńskie R&B, ale do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie w obydwu tych przypadkach przychodzę Państwu z odsieczą. Wybrałam na dzisiaj piosenki, które mam nadzieję będą chcieli Państwo nic, tylko zapisywać w swoich playlistach i sięgać do całych albumów. Czyli kwartet wokalny, któremu obok takich zespołów jak The Temptations czy The Supremes zawdzięczamy brzmienie charakterystyczne właśnie dla Motownu, czyli taki przystępny, trochę nawet popowy soul i R&B zarazem, z taką czystą, wygładzoną może nawet momentami produkcją. Motown Records miał swoją siedzibę w Detroit i to temu miastu i tej wytwórni zawdzięczamy przeboje lat 60. i 70. między innymi Marvina Gaye'a, Stevie'ego Wondera, Temptations, Diany Rossi, wspomnianych The Supremes, wielu, wielu, wielu wielkich. I może dlatego zatrzymajmy się tu na chwilę właśnie w Detroit. Mieliśmy męski kwartet, pora na żeński kwintet. We'll be right back. The Jackson Sisters i nie są spokrewnione z The Jackson 5. I tak sobie słucham Jackson Sisters i Four Tops, myśląc o kolejnej piosence i wydaje mi się, że można by sądzić, że także powstała w latach 60-tych, 70-tych Lady Ray. Can't hear what I'm saying to you. One of us need to say it. Stop dragging it in the dirt now. One of us gonna get hurt now. So hard when you know it. The love has left the building and we can't talk about it. We roll the dice. Małe zaskoczenie, ta piosenka ma ledwie 9 lat, nie 60, jak można by przypuszczać. A teraz porzućmy te nawiązania do muzyki dawnej. Do końca zostaniemy w muzyce z ostatnich lat. Jeśli lubią Państwo połączenie jazzu i popu, to z pewnością powinni Państwo znać holenderską Metropol Orkest. Moje pierwsze spotkanie z Metropol Orkest było wtedy, kiedy moja mama pokazała mi album Treintje Oosterhuis, to jest także holenderska wokalistka, która nagrała album z piosenkami Berta Bacharacha. Metropol Orkest poza tym grała znakomite koncerty i nagrywała znakomite albumy z Chaka Khan, Patem Metheny'em, Alain Jarreau, Jacobem Collierem, Snarky Puppy, można by wymieniać. Występowali także podczas BBC Proms. To jest w ogóle niezwykle prężnie działająca orkiestra. No i tym razem połączyli siły z Corym Wongiem, którego mogą Państwo kojarzyć z zespołu Wolfpack, z takich śmiesznych piosenek jak Funky Duck albo Back Pocket. We'll be right back. wszystko zaczęło się od tego, że Metropole Orchestra zaproponowało Koreemu Wongowi, że zagrają kilka jego istniejących utworów, a następnie zrodził się pomysł, by nagrać płytę, na którą Corey specjalnie napisze i zaaranżuje utwory z myślą o tych 70 osobach. To może posłuchajmy jeszcze właśnie Burning z płyty Starship Syncopation. Razem z tym utworem Burning Koreego Wonga i Metropole Orchestra zostawiamy muzykę instrumentalną, ale nie live'ową, a do tego pomału wkraczamy w rozdział R&B naszego spotkania. Legacy. I don't want nothing but you. You're the only one that make me feel. someone else trying to come around, wanting my attention, baby. But I know what I got. Hey, I want nothing but you. Nothing could ever take your place. No one else can love me like you do. Oh yeah. I don't want nothing but you. You're the only one to make me feel this way. You got my back now. No one loves me like you do. Oh yeah, yeah. Took a long time, just to let it get time. Nothing's gonna get in the way. Nothing's gonna get in the way. We got a love so strong, it was meant to be. Legacy, ta diva R&B z 14 albumów, jeden jest w drodze, 5 wydała niezależnie we własnym labelu Listen Back Entertainment i co ciekawe, to za jeden z tych 5 wydanych własnym sumptem dostała Grammy. Mowa o albumie Legacy Sings Nina, no i nie ma przypadków, bo na tej płycie towarzyszy jej wspomniana i grana już dzisiaj Metropol Orkest. Ten album to jest naprawdę niezwykła uczta. A teraz lećmy do Londynu po jeszcze trochę R&B. You don't even know my name, but you still want me, yeah. I don't wanna play your games, but you still haunt me, yeah. It might be more of the same, but when I'm lonely, yeah. I just wanna feel something. I'm driving 95 with no lights on, no seatbelt on a terminated license. Last week I was tangled up with a python. Double back on my ex, I was trying to heal some POV. Can you picture me with your eyes closed? Truck's on coming, my head's hanging out the window. Oh, that was real close. Oh, głos, który ubóstwiam. Sasha Keeble. Uwielbiam go i ją. Jeszcze bardziej po opublikowanym miesiąc temu koncercie Tiny Desk w NPR Music, w którym towarzyszył jej 9-osobowy skład. Brzmi to, o matko, obłędnie. Na Państwa miejscu, rzecz jasna, po audycji, przełączyłabym się natychmiast, żeby tego posłuchać. Nie no, wspaniałe, muszą Państwo tego posłuchać, naprawdę. I'm heading home, locked to my phone in the middle seat. I just wanna sleep. Train starts to shift. People push to exit. Now the crowd has gone. And then you get on. I start shifting my positions and daydream that we're kissing. Is it impolite to stare? A fleeting moment of perfection to look at your reflection. Don't know you, but I don't care. Is it worth going 20 minutes the wrong way? It's been so long since I've seen face that your big blue eyes might make me late. Will it hurt if I never even know your name? It's so unlikely that we'll meet again. So enough's enough, for goodness sake. Evening arrives and I search my mind for a little help to distract myself from you. It's such a joke that we never spoke, and this pretty boy in his corduroys got me laughing in the mirror that I could reconsider a detail for a small affair. A fleeting moment of perfection to look at your reflection. Don't know you, but I don't. Get on before I miss my start. Is it worth going 20 minutes the wrong way? It's been so long since I've seen a new face that your big blue eyes might make me late. Will it hurt if I never? Probably get off. In the beginning I thought better for roses. Summer night drinking wine, closer and my Gloria said, I spent so many nights thinking how you did me wrong when you broke my favorite mug. So I'll tell you, you and me, my dearest, I wasn't meant to be. Cause first you're asking mother when you should be asking me. You never say I look good when I'm wearing my best jeans. I know you're full of something, but I don't give a. Every time Pierwsza piosenka, której w tym zestawieniu posłuchaliśmy, nosi tytuł Corduroy Boy, Alice Sauer i Lily Agnes, a druga to Gloria, uwaga, uwaga, Kingi Hornik, polskiej gitarzystki, wokalistki i songwriterki mieszkającej od wielu lat i robiącej karierę muzyczną na Wyspach, którą jestem oczarowana. Proszę sobie nie myśleć, że to dopiero druga piosenka Kingi, bo przez te lata Kinga próżnowała. O nie, nie, nie, nie, nie, nic z tych rzeczy. Ona dopiero teraz znalazła chwilę, żeby zabrać się za autorskie rzeczy pomiędzy, uwaga, trasami z Joe Hill, objeżdżaniem Europy, supportowaniem Matildy Mann podczas jej trasy, sesjami nagraniowymi i koncertowaniem na przykład na legendarnym festiwalu Glastonbury czy w londyńskim klubie Coco. Proszę Państwa, Kinga Hornik, to nazwisko proszę sobie zanotować, a jeśli teraz Państwo nie mogą, to bez obaw, piosenka Kingi i wszystkie z dzisiejszego spotkania znajdą się na specjalnej playliście, którą zawsze po audycji dzielę się na swoim Instagramie, Basia Małecka. Tu mnie Państwo znajdą. So you wanna be the only one to touch me right here between the valleys, when the valleys protect me still. Open plan, an open body, a small sea of an open mind that we nurture in kind. Well, maybe a different timeline, I was the perfect girl for you, like a doll.